To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 grudnia, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym czekają już tylko na decyzję prezydenta. Policja wyjaśnia, dlaczego doszło do wybuchu w jednym z bloków na łódzkich Bałtach. NATO jest zaniepokojone rosyjskim systemem rakietowym. Los prezydenckich ustaw sądowych w rękach Andrzeja Dudy. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Michał Fedusio. Głosowania nad obiema prezydenckimi ustawami poprzedziły emocjonalne wystąpienia senatorów Platformy Obywatelskiej. Apelowali oni o to, by ustaw w ogóle nie poddawać pod głosowanie. Wicemarszałek Senatu z ramienia tego ugrupowania Bogdan Borusewicz wskazywał na zapisy budzące jego zdaniem wątpliwości konstytucyjne. Skraca kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, kadencję, która ma 4 lata i jest, powtarzam, zapisana w Konstytucji. To jest ustawa, która umożliwia partii rządzącej przejęcie kontroli nad sądami. Z decyzji Senatu ucieszył się prezydencki minister Paweł Mucha, który stwierdził, iż ustawy w obecnym kształcie są satysfakcjonujące dla większości Polaków, a także dla obozu prezydenckiego. To jest zachowanie tych intencji, które prezydent wyrażał wtedy, kiedy mówił o decyzji swojej, o wecie, jeżeli chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i w Sądzie Najwyższym. Nowelizacja ustawy o KRS oraz ustawa o Sądzie Najwyższym trafią teraz na biurko prezydenta. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przed Senatem kolejny dzień protestują przeciwnicy zmian w sądownictwie, które wprowadza PiS, jeszcze liczą na prezydenckie weta. Dodajmy, że w bloku głosowań Senat przyjął również bez poprawek nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która przewiduje możliwość obniżenia uposażenia parlamentarzystom w przypadku naruszenia powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Do ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę senatorowie wprowadzili zmiany, więc wraca do Sejmu. Policja wyjaśnia okoliczności wieczornej eksplozji w jednym z bloków na łódzkich Bałtach. Podczas interwencji w mieszkaniu starszej kobiety, która potrzebowała pomocy, doszło do wybuchu materiału znajdującego się w pudełku z dokumentami. Ranni zostali dwaj policjanci i strażak. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi informuje, że wszystkie 4 osoby, które były w tym czasie w mieszkaniu, przebywają obecnie w szpitalach. W tym mieszkaniu zamieszkiwała 62-latka. Prawdopodobnie był to uraz ortopedyczny. W tej chwili oczywiście jest w trakcie diagnostyki. A czy w tym mieszkaniu jest zameldowany ktoś jeszcze? Musimy wszystko zweryfikować, wszelkie okoliczności tego zdarzenia, ale na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o konkretach. Ewakuowano około 40 mieszkańców bloku, a w pomieszczeniu, gdzie doszło do eksplozji, działa specjalna ekipa dochodzeniowa policyjnych pirotechników. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że syn kobiety, która wzywała pomoc, był kolekcjonerem militariów. NATO jest zaniepokojone nowym rosyjskim systemem rakietowym zdolnym do przenoszenia głowic nuklearnych, który według sojuszu może naruszać układ o całkowitej likwidacji rakiet nuklearnych średniego zasięgu. Jak głosi komunikat Paktu Północnoatlantyckiego, sojusznicy zidentyfikowali rosyjski system rakietowy, który budzi poważne zaniepokojenie, a Rosja powinna zareagować na to zaniepokojenie w rzeczowy i transparentny sposób oraz aktywnie zaangażować się w techniczny dialog ze Stanami Zjednoczonymi. W odrębnym oświadczeniu ambasador USA przy NATO Kay Bailey Hutchinson stwierdziła, że zachowanie Rosji jest niebezpieczne i destabilizujące. Tymczasem szef brytyjskiego sztabu generał Stuart Peach ostrzega, że celem ataku Rosji mogą stać się podwodne kable komunikacyjne. To jego zdaniem bezpośrednio mogłoby narazić Wielką Brytanię i jej sojuszników NATO na straty liczone w bilionach dolarów dziennie. Generał apeluje, by Zachód wypracował skuteczny mechanizm obrony sieci. Problem polega na tym, że jest to sieć ogromnych rozmiarów. Zachód musi być gotowy na niekonwencjonalne działania Moskwy, ostrzega Stuart Peach. Oprócz okrętów i łodzi podwodnych, Rosja ulepsza ciągle niekonwencjonalne środki. To nowe ryzyko dla naszego stylu życia. 97% globalnego przesyłu danych odbywa się właśnie dzięki tym kablom. Tyle, że ponieważ formalnie nie należą do nikogo, to w prawie międzynarodowym nie są zbyt dobrze chronione. Czy wyobrażacie sobie scenariusz, w którym kable te są przecięte? Od razu zaowocowałoby to katastrofą dla gospodarki. Sieć składa się z ponad 200 niezależnych od siebie systemów. Długość w sumie niemal 900 tysięcy kilometrów wystarczyłoby, aby 22 razy opleść kulę ziemską. Dla polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kanclerz Niemiec Angela Merkel z zadowoleniem przyjęła decyzję socjaldemokratycznej partii Niemiec SPD, która postanowiła rozpocząć rozmowy sondażowe na temat koalicji rządowej z CDU-CSU. Merkel, która przemawiała na Kongresie Chrześcijańskich Demokratów, podkreśliła, że ma wielki szacunek dla lidera SPD, Martina Schulza. To on kilka godzin wcześniej poinformował, że kierownictwo partii opowiedziało się za rozpoczęciem rozmów sondażowych na temat koalicji. Aby podjąć właściwe rozmowy koalicyjne z CDU-CSU, SPD musiałaby zwołać nadzwyczajny zjazd partii. We wrześniu

Dobry wieczór, Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Ten pierwszy utwór zapowiedział dzisiejszą audycję i jej temat, bo dzisiaj będziemy sobie podróżować po całym świecie i liźniemy odrobinę muzyki psychodelicznej. World Psychedelic. Taki jest dzisiejszy temat audycji. Przywitałam się z Państwem Uppers International w utworze Nan, artyści z Gany, a teraz szybki lot do Brazylii. To był Tom Ze, który prezentował nam zdolności swojej jamy ustnej i jego pięknego rrr. To był utwór Flipperama. Tom Ze, który eksperymentował w Brazylii, tworzył w gatunku tropicalia. Kiedyś już robiłam lamenty i admenty o tej właśnie, o tym gatunku. Proponuję do niego wrócić. Była bardzo ciekawa ta audycja, tak myślę. Alice Coltrane teraz będzie. USA pianistka, harfistka oraz żona słynnego Coltrane'a. Widząc nazwisko Coltrane, przypomina mi się moja podróż po Azji, a w zasadzie wizyta w świątyniach Angkor Wat. Wychodząc z tych świątyń, spotkała mnie mała kambodżańska dziewczynka, która cały czas powtarzała Coltrane, Coltrane, Coltrane. Okazało się, że chodziło o jej o cold drinks, że sprzedawała po prostu zimne napoje, ale wyobraziłam sobie taką abstrakcyjną sytuację, że wychodząc z tej świątyni, ta mała dziewczynka sprzedaje płyty Johna Coltrane'a. Myślę, że to by było absolutnie zjawiskowa sytuacja. A teraz ukochany mój William Onyebor w utworze Fantastic Man. Tell me, please tell me how I look. Prosto z Nigerii, William Onyebor, czyli mistrz muzyki syntezatorowej. W zasadzie on chyba jako pierwszy w afrykańskiej muzyce na tak szeroką skalę zaproponował syntezatory i właśnie taką psychodeliczną muzykę w swoich dokonaniach. Dzisiaj mocno czerpiemy z katalogu wytwórni Luca Bob, czyli wytwórni Davida Berna, która ma bardzo, bardzo szeroki katalog, jeżeli chodzi o muzykę world. Ja go bardzo lubię i właśnie sobie go wziąłam na warsztat. William Onyebor jest też w tych zbiorach. A teraz lecimy do kraju kwitnącej wiśni. Thank you. Pamiętam moją pierwszą podróż do Japonii, kiedy spacerowałam po ogrodach królewskich w Kanazawie i wewnątrz tych ogrodów jest taka piękna świątynia, z której wychodziły małe dzieci ubrane w piękne japońskie tradycyjne stroje i z wewnątrz dobiegała właśnie taka tradycyjna japońska muzyka. Zapytałam tam ludzi, gdzie mogę znaleźć taką muzykę, jak ona się nazywa, może to jest jakiś konkretny wykonawca, którego powinnam szukać, a oni podpowiedzieli mi właśnie, że to jest muzyka, która nazywa się gagaku, czyli klasyczna muzyka dworska japońska. I od tamtego czasu poszukuję wszędzie, gdzie tylko mogę, w internecie, jak jestem w Japonii, wtedy akurat mam największą możliwość poszukania takiej muzyki gdzieś na winylach. Właśnie muzyki gagaku, bo bardzo mi się spodobała. Każda płyta jest zupełnie inna i z każdego miasta ta muzyka dobiega jakieś inne odgłosy dochodzą z tej gagaku muzyki, więc ja bardzo Państwu polecam gagaku. A teraz Mali. Lecimy na Mali. Hey, not them bullets.

Copacabana, ela é tempo do bom, lá do Pino de Copacabana, ela é tempo do bom, lá do Pino de Copacabana, tempo bom, bom, bom, bom, bom, bom. Tarde na praia que ela gosta de fumar, veja essa noite, tarde na praia que ela gosta de fumar. Na myśl przychodzi mi Japonka, szalona Japonka galopująca na koniu. Tak na mnie zadziałał ten utwór. A rzeczywiście były to dziewczyny z Okinawy w utworze Jing Jing. A teraz zespół, który próbowałam właśnie mocno googlować i nie dowiedziałam się, skąd oni są. Czyli to takie hasło można powiedzieć, byłam w internecie, nic tam nie ma. O, jak Kasin plus dwa, Ponto Finale. Proszę pisać, jeżeli państwo wiecie, skąd ten zespół pochodzi. Właśnie zostałam oświecona, doinformowana i moje braki zostały nadrobione. Zespół Kasin plus dwa, jak podał program Shazam, to też czasami po prostu zespół plus dwa. Bądź samo Kasin, a Kasin to na nazwisko Aleksandra, czyli głównego założyciela tego zespołu. Jest to zespół oczywiście z Brazylii, jak wskazywał na to język, chociaż Ponto Final jest miejscem w Portugalii. No wszystko jest takie zagmatwane w tej muzyce, na tym świecie. A teraz będzie super stylowy, ultra stylowy, jak zawsze, Shintaro Sakamoto, który życzy nam good luck. Shintaro Sakamoto chyba też pochodzi z Okinawy, bo mówi się, że Okinawa to takie Hawaje Japonii, przynajmniej jego muzyka tak brzmi. A dzisiejsza audycja dobiega końca, podróżowaliśmy sobie po całym świecie, no bo co nam zostało, drodzy słuchacze, jak dzisiejszy dzień na przykład skończył się o godzinie 15:30 i wczorajszy też i przedwczorajszy, pozostaje nam po prostu popodróżować sobie i posłuchać słonecznej muzyki z całego świata. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następny piątek. Lamenty i odmęty, Monika Brodka.